kupai kagegeut salira waktos dongkapna harita weleh hate teh rek muka ah duka atuh ah duka kumaha salam kangen samulihna diserat dina hapena janjian tepang di mana ah duka atuh ah duka kumaha abdi anu lemah inggih sudah.